Middernacht, het begin van maandag 9 oktober. Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij de kibbutz Re'im in het zuiden van Israël zijn tot nu toe meer dan 250 lichamen geborgen. Vlak bij de kibbutz was een muziekfestival aan de gang toen Hamas gisteren Israël binnenviel. Terroristen hebben er bezoekers ingesloten en in koele bloeden vermoord. Andere bezoekers zijn door Hamas ontvoerd en meegenomen terug naar de Gazastrook. In Amsterdam is gisteravond een solidariteitsbijeenkomst gehouden waar vrijwel alle Joodse organisaties in Nederland bij betrokken waren. Er kwamen zo'n 650 mensen op af om te praten over de laatste ontwikkelingen in Israël en om steun te vinden bij elkaar. En op verschillende plekken zijn ook pro-Palestijnse demonstraties gehouden. Op het Stationsplein in Rotterdam waren zo'n 50 mensen om steun te betuigen aan de Palestijnen. Ook in onder meer Den Haag en Groningen werd gedemonstreerd. Belangrijke deelstaatverkiezingen in Duitsland zijn gewonnen door de christendemocratische CDU-CSU-combinatie. In zowel Beieren als Hessen werd de partij met afstand de grootste. En de rechtspopulistische Alternatieve für Deutschland is in beide deelstaten nu de tweede partij. De partijen van de landelijke coalitie met de SPD, de Groene en de liberale FDP leden een fors verlies. Ze doen het al maanden slecht in de peilingen. Veel Duitsers zijn ontevreden over klimaatmaatregelen en het migratiebeleid. En bondscoach Ronald Koeman heeft Feyenoorder Kelvin Stengs en Heerenveenkeeper Andries Noppert toegevoegd aan de selectie. En vrijdag speelt Oranje in Amsterdam de belangrijke EK-kwalificatiewedstrijd tegen koploper Frankrijk. De maandag daarop is de uitwedstrijd tegen Griekenland. Het weer nog. Lokaal valt wat lichte regen. Vannacht koelt het af naar een graad of 14 en kan het mistig worden. Overdag bewolkt en vooral in het zuiden laat de zon zich zien. Het wordt morgen 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Human. Wat blijft? Met Floortje Smit. De afstand blijft, de vangrail blijft, de populieren gaan, de helden gaan. Augustus blijft, getuigen gaan, gefluister gaat, de conversatie staakt. De Noordzee gaat, het weergaloze blijft, het doorgaan blijft. Goedenacht en welkom bij het biografieprogramma Wat Blijft. We blikken wekelijks terug op mensen die ons de afgelopen tijd ontvielen. We zijn op zoek naar levensverhalen, naar levenslessen, naar dat wat blijft. Ik ben Floortje Smit en ik vervang vannacht Lara Billy Rensen. In het tweede uur in de podcastserie Wat Blijft een portret van het boodschappenmeisje van het verzet, zoals Joke Vollmer zichzelf noemde. En zo aandacht voor de man die onder andere meeschreef aan het scenario van Floris, de beroemde jeugdserie, Neerlandicus Kees Hollierhoek. En het onnavolgbare gitaarspel en de onvergetelijke zang van Rosetta Tharpe, de godmother of rock'n'roll. Maar eerst, in de studio hier te gast is Frits de Lange, emeritus hoogleraar ethiek aan de Protestantse Theologische Universiteit. En met hem ga ik het hebben over filosofe Simone Weil. Een bijzonder leven en een bijzondere filosofie. Necessité, oftewel noodwendigheid. Vrij vertaald, we moeten de zwaarte van het leven accepteren. En wat dat precies betekent in de ogen van Weil, daar gaan we het zo over hebben. Frits, welkom. Dankjewel. Je bent schrijver van onder andere het eerder verschenen Totale Beschikbaarheid, het ethos van Simone Weil, waar volgend jaar een herziene editie van verschijnt. En je bent samensteller van de bundel Simone Weil Levenswijsheden. Dat betekent dat je al 30 jaar bezig bent met Simone Weil, toch? Ja. Wat was er nou aan Simone Weil dat jij daar 30 jaar van je leven in hebt gestopt? Nou ja, ik heb ondertussen ook wel wat andere dingen gedaan. Maar 30 jaar geleden begon het ongeveer. Dus ik werkte en woonde toen in Parijs, in Frankrijk. En ik kwam daar een klein pocketboekje tegen van Simone Weil. Attente de Dieu, wachten op God. En nou, ik ben theoloog, dus ik dacht, wat zal dat inhouden? En ik ging het lezen en ik was verkocht. Niet omdat het nou zo'n extreem vroom boek was, of omdat ze mij dichter bij God bracht of zo. Maar ik was gegrepen door haar radicaliteit en door de schoonheid van haar stijl. Zij schreef een ongelooflijk mooie, helder, transparant en ook keihard Frans. En ik was verkocht, dus ik heb daarna heb ik alles wat ik van haar kon krijgen tweedehands bij de Parijse boekhandels verzameld. Tot ik ongeveer een meter Simone Weil had staan. En ben over haar gaan schrijven. En ze heeft me eigenlijk sindsdien niet meer losgelaten. Ja. Ik ben nooit, nooit een adept van haar geworden. In die zin dat ik voor haar op de knieën ging. Of dat ze mijn grote religieuze held is, filosofische held is geworden of zo. Maar ze heeft me voortdurend weer met beide benen op de grond gezet. Want dat was eigenlijk haar bedoeling. We moeten de realiteit omarmen. We moeten niet wegvluchten. Geen escapisme nastreven. We moeten de realiteit omarmen en van de werkelijkheid houden. Nou, en dat is razend ingewikkeld. Ja. En dat blijkt vandaag ook maar weer dat die realiteit zo ongelooflijk hard is, snoeihard. En wreed en met veel pijn. Maar ook ongelooflijk mooi. En die combinatie, die werd belichaamd in Simone Weil. En dat heeft me sinds die tijd niet meer losgelaten. Je zei radicaliteit. Wat was er zo radicaal aan haar in dat boekje? In dat boekje, ook haar keuze voor de religie. Ook weer heel dubbel. Aan de ene kant, bekende ze zichzelf als gelovige. Aan de andere kant wilde ze niet toetreden tot de katholieke kerk. Want de katholieke kerk was net als andere grote collectiviteiten, was een machtsinstituut, een machtsblok. En daar moet je je niet aan onderwerpen. Daar moet je op een afstandje van blijven. Ja, ja. En dan die stijl? Eenvoudige zinnen. Ze had ongelooflijk veel geoefend. Want ze had een filosofieleraar op de middelbare school. Die zei, per dag moet je gewoon 2 uur gaan schrijven. Zoals een muzikus ook 2 uur per dag zijn toonladders oefent. Dus ze heeft ongelooflijk veel geschreven. En zichzelf ook geoefend in het heldere en het transparante schrijven. En met prachtige beelden. Ze kon heel, heel, heel treffende beelden gebruiken. We moeten proberen de zwaartekrachten gehoorzamen, zoals een zwemmer de zwaartekracht van het water gehoorzaamt, of zoals een vogel in de lucht de thermiek gehoorzaamt. Je erkent dat die zwaarte er is, maar je bent vrij. Zoals een vogel vrij is, of zoals een zwemmer vrij kan zijn in het water. Ja. Prachtige beelden. Ja, prachtig. En we gaan het straks verder hebben ook over haar levensverhaal. Want dat is ook even intrigerend en even vol met contradicties als haar werk. Dank. Wie kent dit niet? Als u oud genoeg bent of de dvd's misschien ooit hebt bekeken, dan herkent u deze tune onmiddellijk. Kinderserie Floris uit 1969. Over een jonge ridder gespeeld door uiteraard Rutger Hauer. Het lanceerde niet alleen zijn carrière als acteur, maar ook die van regisseur Paul Verhoeven en scenario-schrijver Gerard Soeteman. Toen ze groen licht kregen om de serie te maken, lagen er scripts voor maar 2 afleveringen en was er dus ineens haast. De jonge Neerlandicus Kees Hollyhoek kreeg de taak om het scenario van Soeteman te bewerken. Later schreef ze samen het scenario van Soldaat van Oranje, ook geregisseerd door Paul Verhoeven, en ook met Rutger Hauer in een van de hoofdrollen. Stop op voor jullie! gewoon ons melden als vrijwilliger. Ach, je bent gek. Donder op, man. Nou, laat ons erdoor. We zijn moffen. We kleden moffen. We zijn gewoon Hollanders. Allemaal. Schuur laten zeggen. Moffen kunnen geen schuur zeggen. Zeg eens, Scheveningen. Scheveningen, Scheveningen. Nee, oh, Scheveningen. Scheveningen. Scheveningen. Schoonmoeder, Scheveningen. Schuur. Nul. Nou, ja, laat maar door. Jeroen Krabbé hoorde u met Rutger Hauer, die zich hier komen melden bij het leger en dan de ultieme test uitvoeren, waaruit blijkt dat het Nederlandse mannen zijn en geen Duitsers. Kees Hollierhoek had al vroeg succes als scenario-schrijver. Hij werd geboren in 1941 in Delft, studeerde Nederlands aan de Universiteit van Leiden en schreef toen al zijn eerste toneelstuk. Na zijn ervaring met Floris maakte hij met Verhoeven de korte film De Worstelaar over een jonge man die een relatie begint met het vriendinnetje van, inderdaad, een worstelaar. Zijn vader vindt het een slecht idee en probeert hem op hem in te praten. Die vent is worstelaar, hè? Kan mij wat schelen wat hij is. Waarom moet je nou uitgerekend met de vrouw van een worstelaar gaan rotzooien? Ze is gek op me. Heb jij wel eens naar die vent gekeken? Zulke spieren. Zulke joekels. Als die erachter komt... Hij komt er niet achter. Dan slaat die je in elkaar. Huh? Dan slaat die je in puin. Ik lust hem rauw. Gebruik nou toch eens je hersens voordat hij ze in elkaar ramt. Goed. Dan moet er maar gevochten worden. Dat verlies je. Voel ik niks voor. Dat verlies ik niet. Hollierhoek blijft schrijven. Naast films en televisieseries maakt hij ook verhalen, toneelstukken, hoorspelen en proza. Hij wint in de jaren 80 twee keer de Visser Neerlandia-prijs voor zijn toneelstukken Schaduw van het Water en Ter dood veroordeeld. Een van de laatste scenario's waar hij aan meewerkte was dat van de Zwarte Ruiter. Hugo Metzers en Rijk de Gooier spelen twee vrienden die elkaar kennen van het verzet. Tot ze jaren later tegenover elkaar komen te staan als smokkelaar en douanier. In deze scène hoor je Rijk de Gooier die zijn douanecollega's aanmoedigt de smokkelaars aan te pakken. Het is de bedoeling dat in heel Europa de grenzen gaan verdwijnen. En dan zijn wij zelfs overbodig. Maar helaas zijn we nog niet zover. Intussen kunnen wij niet toelaten dat onze collega's het ziekenhuis worden ingereden. Nu is mijn autoband door een kraaienpoot lek geslagen. Maar straks is het een argeloze boerin die daardoor verongelukt. Of een dokter op weg naar een bevalling midden de nacht. Wij gaan de smokkelaars bestrijden met hun eigen middelen. Kees Hollierhoek heeft een succesvolle carrière weten op te bouwen als schrijver. Toch was er iets dat hem meer en meer een doorn in het oog was. De vaak belabberd geregelde auteursrechten. Hij begon zich te richten op het vertegenwoordigen van de belangen van schrijvers. En dat resulteerde uiteindelijk in het oprichten van Stichting Lyra, waar hij jarenlang voorzitter van is geweest. Tot op hoge leeftijd is hij zich vaak met de zaak blijven bemoeien. We horen Hanneke Verschuur, directeur van Stichting Lyra, die uitgebreid stilstaat bij het leven van Hollierhoek. Kees Hollierhoek heeft Stichting Lyra opgericht in 1986. Lyra is de auteursrechtenorganisatie voor schrijvers, vertalers, freelance journalisten. Eigenlijk alle makers van tekst. En dat begon in 1986 en Kees kon daar altijd met heel veel smaak over vertellen. Met de zogeheten kabelgelden. Die werden betaald op dat moment door kabeldistributeurs, kabelmaatschappijen. Voor de doorgifte op tv van films en series. Dat leidde eigenlijk in 1986 tot, in de woorden van Kees, een zak met geld die op een tafel lag. En aan Kees en zijn medebestuursleden van het eerste uur, dus de vraag: hoe gaan wij nu dit geld netjes en rechtvaardig verdelen onder de juiste schrijvers? Hoe bereiken we die schrijvers eigenlijk? Kennen we ze? Hoe organiseren we onszelf en ook internationaal? Want ons werk wordt ook in andere landen uitgezonden. Dus dat waren allemaal vragen die eigenlijk hebben geleid tot de oprichting van Lyra. En Kees heeft de eerste decennia als voorzitter van Lyra, want hij zwaaide pas af in 2016, dus na 30 jaar, heeft hij Lyra uitgebouwd. Dus er kwamen eigenlijk in de loop van de jaren allerlei andere incassostromen voor schrijvers bij. Leenrecht, thuiskopie, reprorecht, allemaal geldstromen die schrijvers niet of met heel veel moeite individueel zouden kunnen verzilveren. En Kees zag heel erg het belang van de collectiviteit om te zorgen dat de schrijvers konden leven van hun werk. Al vrij snel, in 1990, richtte hij een tweede stichting op, Lyra Fonds. En vanuit Lyra Fonds worden ook nog altijd collectief sociale, culturele en educatieve doelen gesteund. Eigenlijk heeft Kees een soort stelsel vormgegeven of een bouwwerk waar de hele beroepsgroep van schrijvers, vertalers en journalisten baat bij heeft. En Kees was een gewaardeerd collega. Nogmaals, Hanneke Verschuur. Hij was ook strijdbaar, dat moet er wel nog even bij gezegd worden, indien nodig. Deinsde Kees zeker er niet voor terug om naar de rechter te gaan als hij vond dat er geen recht werd gedaan aan de belangen van de schrijvers. Dus bijvoorbeeld de kabelgelden die in 1986 het begin van Lyra hadden gevormd, die vielen in 2013 weg. En dat leidde eigenlijk het begin van een juridische procedure in. Ook dan stond Kees pal voor het belang van de schrijvers. En als het nodig was, dan trok Kees ten strijde. Maar hij verloor nooit daarbij zijn humor en zijn relativeringsvermogen. En ik denk dat hij ongelooflijk veel heeft betekend voor de freelance tekstmakers van Nederland. En vooral ook een heel warm en amabel mens, waarmee ik ongelooflijk heb kunnen lachen en waaraan ik ook heel veel heb te danken. Want was toch ook een mentor voor me en hij heeft me heel erg veel geleerd. En op dit moment komen bij Lyra veel berichten binnen van schrijvers die ons laten weten toch nog even aan hem te denken, even stil te willen staan bij zijn overlijden. En die eigenlijk laten weten dat zij het zo in hem hebben gewaardeerd. Dat hij altijd het gevoel wist te geven aan ze dat zij er ook bij hoorden, bij de Lyra-familie. En ik denk dat dat echt heel erg knap is. Of ik vind het echt bewonderenswaardig dat Kees erin is geslaagd om de schrijvers van Nederland eigenlijk een onderdak te bieden. En een plek waar ze hun belangen behartigd kunnen zien. Dus wij zullen Kees missen. En wij hopen nog heel lang zijn ecosysteem goed te mogen bijhouden. Kees Olierhoek overleed op 81-jarige leeftijd. Stel je voor, het is 1964 en je zit op een volle tribune in een verlaten treinstation. Het perron tegenover je is leeg op drie dingen na. Een piano, een versterker en een elektrische gitaar. En om je heen zitten honderden mensen vol spanning te wachten op wat komen gaat. Dan rijdt er plotseling een paardenkoets het perron op. En uit die koets stapt, gehuld in een grote overjas, een vrouw van kleur van een jaar of 50. Ze pakt de elektrische gitaar op, begint te zingen wat u net hoorde. Didn't it rain, children? Het publiek om je heen gaat meteen uit zijn dak. Maar de zangeres begint pas. Ze zet haar gitaar en haar microfoon nog wat harder. In 1964 gaf Sister Rosetta Tharpe, die u hier hoorde, dit sensationele concert in Manchester, Engeland. En mocht u haar naam niet meteen herkennen, ze wordt ook wel de Godmother of Rock and Roll genoemd. Dat is terecht, want ze beïnvloedde elke grote artiest die na haar kwam. Van Chuck Berry tot Elvis Presley en Little Richard. Vandaag, precies 50 jaar geleden, overleed ze. Sister Rosetta Tharpe was totaal vernieuwend. Ze mengde gospelmuziek met pop en ze scoorde zo de allereerste gospelhits. Het nummer dat u net hoorde, bijvoorbeeld Didn't It Rain, heeft een Bijbelse tekst over de Ark van Noah. Niemand in haar tijd peinsde erover om een kerkelijk lied zo uit te voeren. Maar in een zeldzaam interview op de Franse televisie zei Tharpe dat het haar niet uitmaakte of ze in een kerk zong of op een poppodium. Sister, yes? Did you have new tunes at your show now? Yes, I do. You do what type? Yeah, the song is the titles. Precious Lord, take my hand and light a candle. Elle présente cette année deux thèmes nouveaux qui sont Precious Lord, take my hand and light a candle. Sister, make you a difference when you sing in a church or in a concert? No difference at all. It's all the same. I feel the same. Muziek voelt overal hetzelfde. Naast die popularisering van gospelmuziek was Sister Rosetta Tharpe om iets anders beroemd. Haar legendarische gitaarspel. Ze deed dingen op de elektrische gitaar die niemand eerder had bedacht. Ze was geboren in 1915, maar ze was er tijd ver vooruit. En bij dit televisieoptreden laat ze dat goed zien. Rosetta Tharpe groeide op in de jaren 20 in Arkansas, Amerika. In een huis vol muziek. Ze kwam uit een familie van evangelisten en religieuze zangers. Op haar vierde pakte ze voor het eerst een gitaar op. En toen ze 6 was, reisde ze al met haar moeder mee langs kerken in de Zuidelijke Staten om te zingen. Met jaren 20 verhuisde ze naar Chicago, waar Rosetta haar gitaarstijl verder ontwikkelde. Een mix van blues uit de Delta, jazz uit New Orleans en gospelliederen van thuis. In my soul, every day I find it's peace and joy in mine. It keeps me singing in my soul. I'm singing, oh, I'm singing in my soul. When the troubles roll, from morn till night, it makes my burdens light. I'm singing, yes, I'm singing in my soul. Every now and then, there's something speaks within and often tells me when I'm doing wrong. Ondertussen was haar persoonlijke leven turbulent. Toen ze 30 was, had Rosetta Tharpe al 2 huwelijken achter de rug. Tussendoor had ze relaties met mannen en vrouwen, wat ze moest verbergen voor het religieuze deel van haar publiek. Haar belangrijkste liefdesrelatie was met muzikant Mary Knight, met wie ze lang op tour ging. En ook dat was revolutionair. 2 vrouwen die eind jaren 40 een band leidden en hun eigen zakelijke beslissingen namen. Ze scoorde 1 grote hit, Up Above My Head. Up above my head. Up above my head. I hear music in the air. I hear music in the air. Now up above my head. Up above my head. You know head. I hear music in the air. I hear music in the air. Up above my head. Up above my head. I hear music in the air. I hear music in the air. And I really do believe. Yes, I really do believe. There's a heaven. Uiteindelijk strandde haar relatie met Mary Knight. Een jaar later, in 1951, trouwde Rosetta Tharpe met haar manager. De sensatie rondom dat huwelijk laat goed zien hoe populair de zangeres in haar tijd was. Ze trouwde in een stadion met 20.000 kijkers en ze nam er live een concert op. Desondanks nam haar roem daarna snel af. Begin jaren 50 won de rock'n'roll het van de gospel en werd Rosetta Tharpe overklast door de mannelijke muzikanten die ze zo had beïnvloed. Riding along in my automobile, I was anxious to tell her the way I feel. So I told her softly and sincere, and she leaned and whispered in my ear. Cuddling more and driving slow, with no particular place to go. Gelukkig kreeg ze van sommige van die rock'n'rollers wel wat credits. Zo zei Chuck Berry, die hoorde u net, dat zijn hele carrière één lange Rosetta Tharpe-imitatie was geweest. En voor het overige, als de mannen het zelf niet deden, gaf Rosetta zichzelf de eer. Want haar meest geciteerde uitspraak is niet voor niets: Can't no man play like me. Er is geen man die zo gitaar kan spelen zoals ik. We eindigen met wat rustigers, want zingen kon ze gelukkig ook. Hier is ze nog één keer, Sister Rosetta Tharpe met Rock Me uit 1938. Wash my soul with water from on high. While the world of love is around me, evil thoughts do bind me. But oh, if you leave me, I will die. Sister Rosetta Tharpe overleed vandaag 50 jaar geleden op 9 oktober 1973. Ze is 58 jaar geworden. Wat blijft? Ze werd slechts 34 jaar, maar wat heeft ze geleefd? Filosofe, politiek activist en schrijver Simone Weil. In dat korte leven nam ze ook veel identiteiten aan. Of, zo zou je kunnen stellen, weigerde ze zich te conformeren aan haar identiteit. Begaafd elite-student en fabriekswerker. Linksactivist, maar met een afkeer voor het woord revolutie. Pacifiste, die dienst nam in het Spaanse burgeroorlog. Joodse, die niets moest hebben van het jodendom. Atheïstische filosoof, die mystica werd, maar weigerde gedoopt te worden. Simone Weil was en deed het allemaal. Generatiegenoot Albert Camus die noemde haar de enige echte grote geest van onze tijd. En toch had ze pas postuum haar doorbraak. Of ze dat nou zelf erg had gevonden, ik ga het erover hebben met Frits de Lange, emeritus hoogleraar ethiek aan de Protestantse Theologische Universiteit. Nogmaals welkom, Frits. Dankjewel. Eventjes, we duiken straks helemaal in dat levensverhaal. Maar we hadden het er net eigenlijk al over. Ze is niet in één vakje te vangen. Nee, ik vond het een hele mooie opsomming waarmee je begon. Van al die paradoxen waar ze in grossiert. Dus dat maakt haar ongrijpbaar. Maar ook fascinerend. Je probeert te begrijpen waarom iemand zoveel verschillende kanten en facetten in zichzelf herbergt. En iedere keer zie je weer iets anders aan haar. Je moet dus ook uitkijken dat je niet zegt, nou, nu ken ik haar zo ongeveer wel. Dat is ze en niet dat. En dat maakt haar heel intrigerend. En het is ook zo'n kort leven, 34 jaar. Als Joodse, ze is dus niet geëindigd in het vernietigingskamp van de nazi's, maar in een sanatorium in Kent, Verenigd Koninkrijk. 34 jaar. Nu wordt haar verzameld werken ook uitgegeven, of dat is nu eindelijk compleet. Dat zijn 16 dikke delen. Ze is verwoed schrijfster geweest al die jaren. Ondanks wat ze allemaal daarnaast deden. Het is nu typisch niet een katederfilosoof of een schrijftafeldenker. Dus het is een explosie van intellectuele creativiteit. En niet alleen intellectueel, ook sociaal en politiek en religieus. Ja. Is ze eigenlijk grensverleggend geweest. Ja. Laten we haar even plaatsen in die tijd. Want ze zat in Parijs. Daar werd ze ook filosoof. En ze zat in dezelfde kringen als Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir. Hoorde ze daar nu echt bij? Nee, ze is altijd een buitenbeetje gebleven. Dus ze was, net als Simone de Beauvoir bijvoorbeeld, kwam ze uit de haute bourgeoisie van Parijs. Het goede milieu. Zij kwam uit een Joodse gezin. Haar ouders hadden een geschiedenis in de Elzas, of haar moeder zelfs in Rusland. Een familie die eigenlijk ook helemaal niks van het Jodendom wilde weten. Ze waren volstrekt, zoals het dan heet, geassimileerd. Seculiere Joden. Daarmee heeft trouwens Simone wel met haar Jood zijn altijd een hele problematische relatie onderhouden. Maar goed, daarover nu even niet. Ja. En zeer getalenteerd. Haar vader is arts. Ze wonen hartje Parijs. Ze heeft één broer, André. Iets ouder is. En die minstens zo begaafd is. En wellicht nog begaafder. Dat vond dan zij wel. Zij vond dat André veel slimmer was dan zij. André werd later een beroemd wiskundige, naar Princeton verhuisd, een collega van Einstein. En zij vond zichzelf maar een beetje middelmatig. Daar is ook ernstig depressief onder geweest toen ze middelbare schoolleerling was. In alle opzichten is het een hoogbegaafd, wellicht ook hoogsensitief. Meisje geweest. Ze groeit op. Ze gaat naar een elite lyceum. Ze bereidt zich voor op toelating tot de École Normale Supérieure. Dat is de elite school. Nog meer dan de universiteit. Simone de Beauvoir die schopte niet verder dan de Sorbonne. Maar Jean-Paul Sartre en Simone Weil. Werden toegelaten tot de ENS, zoals dat heet. Dat is de school waar de Franse elite, waar alle presidenten en beroemde schrijvers en filosofen vandaan komen. Raymond Aron, bijvoorbeeld ook een jaargenoot van haar. Maar ondertussen is ze ook enorm politiek bewust en politiek actief. En Simone de Beauvoir, waar komt dat eigenlijk vandaan, dat politieke activisme? Simone de Beauvoir die ontmoet haar dan tijdens een wandeling in de Jardin de Luxembourg, hartje Parijs. Het is mooi weer. En Simone Weil die schiet Simone de Beauvoir aan en zegt, heb je het al gehoord, Simone? Er is honger in China. Of er wordt geschoten in Shanghai. Tot tranen toe is dan Simone Weil bewogen. En dan Simone de Beauvoir zal later in haar memoires schrijven. Ik heb altijd respect gehad. bewondering voor haar hart. Dat klopte door heel het universum. Maar ze werden geen vriendinnen. Want Simone was heel... was echt een Einzelganger. Zo. En, maar dat idee van een universele solidariteit... Met heel de wereld, ja, dat is haar blijven vergezellen. En dat is ook heel fundamenteel in haar filosofie geweest. Ze wil dus op geen enkele manier in een bubbel vluchten... Of zeggen, ja, het is mijn perspectief. Zij wil eigenlijk perspectiefloos naar de wereld kijken... en ervan houden. Dus zij wil echt de werkelijkheid leren kennen zoals die is. En die is keihard. Die is heel pijnlijk. En er wordt enorm veel geleden. Maar zij wil daar niet voor weglopen. Ze zegt, ik heb een passie voor de waarheid. Nou, dat is eigenlijk al heel jong begonnen met haar. Dat begon al op die ENS. Op die Franse eliteschool. Zij studeert briljant af. En zoals het gaat in Frankrijk... word je dan vervolgens filosoof ergens in de provincie. Voordat je wellicht ooit carrière gaat maken... en weer terugkeert naar Parijs. Het is een beetje de katholieke kerk. Dat Franse centralisme. Parijs is dan toch het centrum van de wereld. En zij wil het liefst naar steden... En daar filosofiedocenten worden aan een middelbare school... waar de arbeidersbeweging actief is. Waar er in de industrie gewerkt wordt, in de mijnen. Want zij, en dat heeft ze eigenlijk al van haar filosofieleraar Alain begrepen... arbeid, fysiek contact met de werkelijkheid, is de toegang. Dus fysieke arbeid is de toegang tot de werkelijkheid, tot die harde... pijnlijke werkelijkheid. Dus je moet het fysiek doorleven, ja. Zelf... voordat je begrijpt wat de werkelijkheid is? Ja, precies. Je moet het zintuigelijk... en je moet jezelf ook verwonden... zoals een arbeider zich verwondt aan het materiaal waarmee die werkt. Zo treedt dan de werkelijkheid, zo dringt de werkelijkheid jouw lichaam binnen. Dus zij heeft een heel fysieke opvatting van kennis, van hoe je filosofische kennis krijgt. Ja, ze gaat dus niet alleen dan lesgeven op die school, maar ze gaat zelf ook in die fabrieken werken. Ja, precies. Nou, eerst wordt ze heel erg actief in de syndicalistische beweging, de vakbeweging, zeg maar. Zij schuurt aan tegen het lidmaatschap van de Communistische Partij. Maar dat wordt nooit iets... want ze laat haar zelfs ook breken met het communisme. Maar ze is uiterst links actief. En haar bijnaam in de eerste de plek waar ze voor het eerst dan filosofielerares is in Puy... is de Rode Maagd. Ze loopt voorop met een rode vlag in een demonstratie van arbeiders... die onderbetaald worden... dus die combinatie van filosofen en politiek en sociaal activisten... dat heeft ze van meet af aan eigenlijk zich eigen gemaakt. Hoe ging dat nou in die tijd? Dat vraag ik me dus af. Dus er komt zo'n vrouw dan binnen uit een hoger intellectueel milieu. Die komt zo'n fabriek binnen. Ze was ook lichamelijk niet helemaal goed... Nee. Ik neem aan dat daar heel veel mannen ook werkten. Ja. Hoe keken die nou tegen daar aan dan? Ja, nou ja, zij neemt een jaar vrij af van haar verplichting om filosofie te doseren. En dan gaat ze echt een jaar lang fulltime werken in de metaalfabrieken van Alstom in Parijs en de autofabrieken van Renault. Terwijl ze er helemaal niet voor geschikt is. Ze is hoogst onhandig. Heel langzaam is ze ook in haar motoriek. Ze moeten haar voor gek verklaard hebben. Hè? Maar aan de andere kant wil ze ook een van de mannen zijn. Of een van de jongens, zeg maar. En ja, ik denk dat ze ook daarin een buitenbeentje is gebleven. En dan werkt ze overdag. Ze komt doodmoed thuis. Gewond ook, denk ik, gezien haar motoriek. En gaat dan 's nachts ook schrijven. Ze schrijft daar een dagboek over haar belevenissen in de fabriek. Een van haar belangrijkste nagelaten werken, het dagboek van een arbeider. En 's ochtends moet ze eigenlijk ook weer vermoeid begonnen zijn aan haar dag in de fabriek. Ja, goed, het moet haar gebroken hebben. Het is haar opgebroken. Ze hield het een jaar vol en ging daarna weer doseren. Wat lesgeven. Heeft het gebracht in haar werk? Kan je dat nou, zien? Ik zei al dat die arbeid is voor haar, fysieke arbeid is voor haar de weg tot kennis van de werkelijkheid. En dat heeft haar eigenlijk alleen maar versterkt in het idee dat je de realiteit niet dichterbij komt door er een mooie filosofie over op te hangen, door te denken in je hoofd. Maar je moet echt erop af en je moet hem lijfelijk ook ondergaan. En nou, vanaf die tijd, maar het zal ook te maken hebben met haar leefwijze. Zij heeft eigenlijk nooit goed voor zichzelf gezorgd. Hè? Dus fysiek zichzelf uitgeput. Ze at niet goed. Ze heeft eigenlijk, je kan achteraf zeggen, waarschijnlijk had ze een eetstoornis. Haar moeder reisde haar voortdurend achterna om te zorgen of Simone wel goed voor zichzelf zorgde. Ze verwarmde haar huis niet. Dus in de winter werkte ze in de kou. Bleef ze schrijven in de kou. Ja, zij heeft eigenlijk voortdurend... Het is een beetje een afstraffen van een lijf. Ja, ze heeft voortdurend roofbouw op zichzelf gepleegd. Maar eigenlijk alleen maar om die kennis van om de werkelijkheid dichter in de buurt te komen. En de arbeider, er waren toen veel meer intellectuelen die toenadering zochten tot de arbeidersbeweging. Jean-Paul Sartre onder andere. Maar de arbeider is voor haar toch niet de geïdealiseerde, maar echt de feitelijke bemiddeling zo tot de werkelijkheid. De arbeider heeft echt contact met de realiteit. Alleen, er ontbreekt één ding. Het waren allemaal mannen die in de fabriek met haar werkten. Hij weet niet wat hij doet. Hij heeft geen kennis van wat hij in feite aan het doen is. Hij mag het ook niet weten, want dat weet alleen zijn baas die hem stuurt. Dus Simone Weil was een fervente tegenstander van de scheiding tussen hoofd en fysieke arbeid. Zij wilde dat de arbeider begreep wat hij aan het doen was. En dat hij in alle vrijheid kon instemmen met wat hij aan het doen was. En die vrijheid, ja, daar ontbrak het. De arbeider was een loonslaaf, een slaaf van het kapitalisme. Die vrijheid ontbrak het in de arbeiderswereld. En dat was eigenlijk haar motivatie om dicht op die arbeiderswereld te blijven staan. Zij was jaloers op het fysieke contact dat de arbeider met de materie had. En later was het de visser. En zij wilde weer meevaren op de vissersboot. Of ze wilde helpen bij de wijnoogst. Daar was ze jaloers op. Dat fysieke karakter van de arbeid. Maar aan de andere kant was het haar motivatie om de arbeider zelfbewust te maken. Ze gaf ook les aan arbeiders in een soort volkshogeschool in die jaren. Maar goed, dan zijn we in 1934, 35, 36. En dan komt de dreiging uit Duitsland. En dan begint er een ander hoofdstuk aan haar leven. Zij maakt geen enkel punt van haar eigen jodendom. In feite ontkent ze haar eigen jodendom. Zij is Française. Maar ze is heel alert op wat er in Duitsland gebeurt. En het vervreemdt ook in feite haar van de communistische partij. Ze gaat naar Duitsland in 1932. Verblijft ze 4 maanden in Duitsland. Ze gaat overal op af. Dus ze wil ook dicht bij de politieke realiteit en de conflicten zijn van dat moment. En ze ziet daar hoe de communisten alle kaarten zetten op Moskou en niet samen optrekken met de sociaaldemocraten in de strijd tegen Hitler. En dan verliest ze in feite haar geloof in het communisme. Die dreiging wordt steeds groter. En uiteindelijk zal ze ook moeten vluchten als de Duitsers in 1940 in Parijs belanden. Maar voor die tijd, want dat is een essentieel element in haar ontwikkeling, wordt ze religieus. Nou, ik zeg het nou maar even zo kortweg. Ja, dus een vrouw die op het ene moment die staat fysiek arbeid te doen in de fabrieken. Ja. Die vindt dat lichamelijke en geestelijke, dat hoort samen. En dan opeens heeft ze een aantal mystieke ervaringen. Ja. En dat je denkt, nu wordt ze religieus. Nu gaat ze vluchten uit de realiteit. Hè? Want ze wil altijd dicht bij de werkelijkheid. Nou, maar er ligt een heel interessante link ertussen. Waarom krijgt zij toenadering, of zoekt ze toenadering tot die christelijke traditie, met name de katholieke traditie, waar ze helemaal niet mee vertrouwd is van huis uit. Zij ziet in Portugal, waar ze op vakantie is met haar ouders, een processie, een katholieke processie van vissersvrouwen in een arm vissersdorp. En ze zegt, op dat moment realiseer ik me dat het christendom de religie van slaven is. Tegenwoordig tot slaaf gemaakt. Maar het is een slavenreligie. En daarom hoor ik er ook bij. Ik wil ook net zo'n religieuze slaaf zijn als deze vrouwen. Voor nu een beetje raar natuurlijk met dat woord slaaf. Dat heeft bij ons denk ik een andere betekenis inmiddels dan toen. Ja. Voor haar was het meer dat ze bedoelde dat ze vast zat in een systeem of in een wereld met wetten. Ja, maar wij spreken nu over tot slaaf gemaakt worden. Zij zou zeggen, nou, ook als wij tot slaaf, als wij al vrije mensen zijn en we worden tot slaaf gemaakt. Eigenlijk is dat tot slaaf gemaakt worden is iets dat ons allemaal kenmerkt. Want wij zijn onderhevig aan de wetten van de zwaartekracht. Wij ondergaan die werkelijkheid zoals deze vrouwen de werkelijkheid ondergingen. En deze vrouwen bevinden zich op de plek waar ze eronder lijden. Maar in feite is dat, is dat onze menselijke conditie. Dat erkennen, dat opent onze ogen voor hoe de werkelijkheid echt in elkaar zit. Dus de mensen die tot slaaf gemaakt zijn, zijn leermeesters of leermeesteressen in hoe de werkelijkheid in elkaar zit. En het is heel, filosofisch is het interessant. Hè? Ook Friedrich Nietzsche zegt, het christendom heeft een slavenmoraal. En dus wil Nietzsche er niks van weten. En Simone Weil zegt, het christendom heeft een slavenmoraal. Daarom hoor ik erbij. Dus er is, voor haar is dus religie niet iets, is geen wereldvlucht, is iets in een, niet een vlucht in de werkelijkheid hierboven. Maar voor haar maakt dat christendom, met name die lijdende Christus, waar ze zich heel erg mee kan identificeren, maakt duidelijk hoe de wereld echt in elkaar zit. Leven is lijden, is pijn lijden. Je kan zeggen dat zocht ze dus op. Want dat had ze niet hoeven doen. Maar ze heeft haar hele leven lang heeft ze ernstig geleden onder migraine. En dat zal ook wellicht te maken hebben met het leven dat ze vond dat ze moest lijden. Maar ze heeft voortdurend pijn gehad. En dat was één mystieke ervaring in Portugal in 1935 al. 1937. Nog eentje in Assisi. Eentje in de Goede Week, de week voor Pasen, in Solem, een Frans klooster waar ze zich terugtrekt. De Goede Week wordt ook wel de Lijdensweek genoemd. Zij zit daar in die kerk, hoort Gregoriaans door de monniken prachtig gezongen. Reciteert een Engels gedicht van George Herbert. En ze wordt geteisterd door ernstige hoofdpijn. En ze zegt, nou, op dat moment, ze identificeert zich dan zo met die lijdende Christusfiguur. Op dat moment treedt Christus in mij binnen. Of je kunt het nog fysieker zeggen. Met allerlei associaties en connotaties. Le Christ m'a prise. Christus heeft me toen genomen. Nou, en vanaf dat moment is ze verkocht. kun je haar omschrijven als een soort christelijke mystica. Ze leest Meister Eckhart, ze leest de 14e eeuwse mystieken. Ze leest de Bhagavad Gita, ze leest hindoeïstische teksten, ze leert zichzelf Sanskriet. Dan komt er een hele dimensie in haar denken bij. Maar eigenlijk is het één continue stroom. Ik wil dicht op de werkelijkheid. Ik heb een passie voor de waarheid. Ik wil dicht op die zwaarte van de werkelijkheid zitten. Ja, want het is, ze zoekt de hele tijd dat lijden op. En dat is zo opmerkelijk, omdat wat jij nu net zei aan het begin van het gesprek, dat ze Simone de Beauvoir tegenkomt, dat ze moet huilen omdat er mensen lijden aan de andere kant van de wereld. En vervolgens is haar reactie dat lijden de hele tijd opzoeken. Nou, zij zal niet zeggen, ik zoek het op. Hè? Want dat klinkt een beetje masochistisch. Hè? Want je had het eigenlijk niet gehoeven, maar zij zal zeggen, nee, ik onderken het lijden zoals het is. Zo. En ik zoek het niet op, maar jullie allemaal, jullie vluchten in de verbeelding. Je gaat dromen, je gaat je eigen bubbel opsluiten. Je denkt, al die ellende in Gaza, in Israël, dat is een verre van mijn bedshow. Daar heb ik niet. Ik denk dat we nog extremer het leed van de wereld op ons netvlies hebben, omdat we ons daar niet voor kunnen afsluiten. Maar we hebben allemaal onze foefjes, zeg maar, om toch weer rustig te kunnen gaan slapen. En zij heeft zij wil als het ware die filter die we voortdurend opzetten om de werkelijkheid maar niet te ondergaan, die wil ze afbreken. Zij wil, kijk, filosofie is de werkelijkheid, de waarheid onderkennen en leren kennen. Nou, dan moet je die filters afsferen. En nou ja, dus als je haar op de bank bij de psychiater legt, hè, dan zou je zeggen, nou, Simone Weil, het had niet gehoeven, het is een beetje abnormaal. Hè? Dus een normaal mens doet zoiets. Maar wat is normaal? Ze gaat natuurlijk nog veel verder. Hè? Want als we even heel rap door haar leven gaan. Ze sluit zich aan om mee te vechten in de Spaanse burgeroorlog. Ja. Ze vlucht naar Amerika. Ja. En wil tijdens de Tweede Wereldoorlog als Joodse vrouw toch weer terug. Ja, bizar. Ja, je zou denken, hè, dat is op dit moment een hele mooie serie op Netflix, of de Transatlantic, of ze vlucht vanuit Parijs naar Marseille met haar ouders. Het lukt haar om vanuit Marseille dan een visum te krijgen voor New York. Dan denk je, nou, dan is ze veilig, toch? En dan wil ze weer maar ze wil ze naar Londen om daar actief te worden. Bij het Franse verzet. Hè? Bij de regering van de latere president Marshal de Gaulle, die dan La France Libre aanstuurt. Ja, bizar, dat wil je toch. En dan heeft ze ook nog het de Gaulle zal later zeggen, of zal zeggen wanneer ze hoort, wanneer hij hoort van het plan, elle est folle, zij is ziek, hè. Gek. Zij is gek. Zij wil, ziek, gek. Mm-hmm. Er is een steekje los aan haar. Maar zij wil gedropt worden achter de frontlinie. Met verpleegsters, met alleen maar vrouwen. Om daar vrede te stichten. Maar om daar ook het goede werk te doen. Nou ja, dat is een soort zelfmoordplan. Een suïcideplan is dat. Hoogst onhandig. Dat is in praktische zaken altijd ook gebleven. Maar het tekent wel haar wil om dicht bij de mensen te zijn die lijden onder de werkelijkheid. Ze sterft uiteindelijk niet daar. Ze sterft gewoon, wat jij zei, in een sanatorium. Ja. Ze wil niet meer eten. Ze loopt TB op, TBC. Maar ook in combinatie met ondervoeding is haar dat fataal geworden uiteindelijk. En ondervoeding waardoor? Nou, ze heeft altijd een probleem met eten. Maar ze wil niet meer eten dan waar de Londenaar recht op heeft met zijn bonnen. Dat is een. Dus haar principe wordt uiteindelijk ook haar dood? Dat wordt haar fataal, ja. Je twijfelt? Nou, het kan ook. Het kan meer gespeeld hebben. Je weet het. Ze heeft het te danken aan zichzelf, zeg je al makkelijk. Maar het kan ook meegespeeld hebben dat ze met haar plannen voor. Ze wordt redactrice op het bureau bij De Gaulle. Maar ze wordt daar een beetje op een zijspoor gemanoeuvreerd. Ze heeft allerlei radicale ideeën over het naoorlogse Frankrijk. Daar is ze eigenlijk voor aangenomen. Er moet een naoorlogs Frankrijk. In de stijgers worden gezet. En ja, ik denk dat men haar ideeën niet zo lustte. En dat ze zich een beetje op een zijspoor gemanoeuvreerd voelde. Ja. En dat dat ook wel mee heeft geholpen aan haar idee van... nou, ik ben nutteloos. Ik doe er niet meer toe. Ja. Ze schreef ondertussen het hoofdwerk, zal later Albert Camus zeggen... waar ze na de oorlog beroemd op is geworden. En dat Camus dan heeft uitgegeven, Verworteling... L'enracinement, en dat is nu mooi vertaald ook als Verworteling in het Nederlands uitgegeven. Maar het Franse verzet had er niet zoveel oren naar. Nee. Je mag, we kunnen daar vrij gemakkelijk nu wegzetten als iemand die ook een beetje dwaas was. Of radicaal, laat ik het zo zeggen. Ja. Je mag me nog heel kort vertellen, waarom is ze voor nu relevant? Dat moet heel kort zijn. Heel kort. Nee, ik denk, ecologisch. Dat lijkt nu een brug te ver. Maar zij maakte helemaal geen onderscheid tussen natuur en tussen cultuur. Wij zijn één en al natuur. In de samenleving gaat het over macht. In de natuur gaat het over macht. We hebben net zoveel met de zwaartekracht te maken als in de natuur. Dat is denk ik één ding. Zij was ongelooflijk anticoloniaal. Dus zij was eigenlijk postkoloniaal voordat we postkoloniaal gingen denken... Ik denk dat dat twee aspecten zijn die er... zij had heel veel moeite met haar vrouw zijn. Haar geslachtloosheid. Of zij wilde absoluut niet als vrouw door het leven... haar non-binaire identiteit, denk ik. Dat zou ook voor denkers vandaag ook heel relevant kunnen zijn. Nou, dat zijn al drie dingen. We gaan het allemaal lezen, Frits de Lange, in jouw werk en in haar werk natuurlijk. Dank, Frits Emeritus, hoogleraar ethiek aan de Protestantse Theologie Universiteit. Wat blijft Lijn? We vroegen u, onze luisteraars, op wie u een onuitwisbare indruk hebben gemaakt. En daarom deze week aandacht voor Anneke Uitenbosch, een invloedrijk muzikus en klavecinist. Met haar werk leverde ze een grote bijdrage aan de Nederlandse muziekgemeenschap. Naast muzikant was ze ook een toegewijde muziekdocente. Haar passie voor muziek erfde ze van haar vader en ze gaf deze liefde door aan haar zoon. Tido Visser, zanger en artistiek directeur, vertelt over zijn moeder Anneke. Ik ben Tido Visser, artistiek directeur van het Nederlands Kamerkoor en zoon van Anneke Uitenbosch, muzikus, klavecinist, die ik afgelopen week naar haar graf heb gedragen. Ze werd 93. Ik besloot mijn toespraak op de begrafenis met het volgende. Jij gaf me leven. Knipte mijn navelstreng door. Na de bevalling sprak je bij terugkomst thuis tegen pa. Nu hebben we een gast voor 18 jaar. Het laat zien hoe jij je al bewust was van het feit dat een ieder, ook jouw eigen kind, zijn eigen paden moet bewandelen. En nu, 52 jaar later, hielp ik jou de navelstreng opnieuw door te knippen. Mij los te laten. Je leven los te laten. Jij gaf me leven. Ik gaf je de dood. Nu ben je verlost van de pijnen, verlost van de zorgen, op weg naar een nieuw lichaam, naar een nieuwe dimensie. Nu is het aan mij om jou los te laten. Je vooruit te laten lopen. Jou de paden te laten betreden die ik later zal herkennen. Zonder angst. Omdat elke voetafdruk van jou me zal zeggen hoeveel je van me houdt. Ik voel in jouw sterven het nieuwe leven. In jouw sterven vind ik de troost dat jij slechts vooruit bent gelopen. Tido Visser over zijn moeder Anneke Uitenbosch. Welk leven maakte op u een blijvende indruk? Laat het ons weten via watblijftapenstaartjehuman.nl. U kunt uw verhaal ook kwijt via de NPO Radio 1-app. In het tweede uur een aflevering uit de podcastserie Wat Blijft over verzetsvrouw Joke Vollmer. En aandacht voor senator Dianne Feinstein. Graag tot straks na het nieuws van 1 uur. NPO Radio 1. 1 uur, Michel Koenen met het NOS-journaal. Israëlische gevechtsvliegtuigen hebben ook gisteravond de Gazastrook bestookt. Daarbij is volgens de luchtmacht een commandokantoor van Hamas vernietigd. Er werd volgens Israël vooral een wijk onder vuur genomen van waaruit veel activiteiten tegen Israël worden uitgevoerd. Inwoners van de Israëlische stad Sherot hebben opdracht gekregen om binnen te blijven en deuren en ramen op slot te doen. De stad ligt vlakbij de Gazastrook en zou opnieuw door Hamas kunnen worden aangevallen. De Europese voetbalbond UEFA heeft een streep gezet door de internationale wedstrijden van Israël de komende weken. En vanwege de strijd met Hamas gaat het EK-kwalificatieduel tegen Zwitserland donderdag niet door. Net als de wedstrijden van Jong Israël tegen Estland en Duitsland. En de UEFA beslist binnenkort of er meer wedstrijden worden geannuleerd. In een woning in Winterswijk zijn een dode man en vrouw aangetroffen. Volgens de Gelderlander is de man een agent. Getuigen zeggen tegen de krant dat hij de vrouw van het leven heeft beroofd en vervolgens zichzelf. De politie wil er nog niks over zeggen. In het huis wordt nog altijd onderzoek gedaan. John van het Schip gaat een technische functie bij Ajax uitvoeren. Dat bevestigt de oud-voetballer van de Amsterdammers na een bericht in het AD. Volgens de krant zal die plaatsnemen in het technisch hart van Ajax. Daarin zit ook onder meer Klaas-Jan Huntelaar. Van het Schip wil er zelf nog weinig over kwijt. Hij wil eerst zijn focus leggen op zijn vrouw die al enige tijd ernstig ziek is. De laatste baan van het Schip in de voetbalwereld was trainer van het Griekse nationale elftal. Daar stopte hij 2 jaar geleden mee. Het weer nog. Lokaal valt wat lichte regen. Vannacht koelt het af naar een graad of 14 en kan het mistig worden. Overdag bewolkt en vooral in het zuiden wat zon. Het wordt 18 tot 22 graden. En dinsdag dan begint de dag weer eerst mistig. De rest van de dag dan geregeld zon. Het wordt dan 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Human. Wat blijft? Met Floortje Smit. Welkom terug bij Wat Blijft, het biografieprogramma waarin we wekelijks terugblikken op mensen die ons de afgelopen tijd ontvielen. Straks hoort u in de podcast die Fleur Jongers maakte over verzetsheld Joke Vollmer. Maar eerst aandacht voor de Amerikaanse senator Dianne Feinstein, die de afgelopen week overleed op 90-jarige leeftijd. Ze was California's eerste vrouw in de Senaat, de langstzittende vrouwelijke en de oudste senator in de Verenigde Staten. Een pionier dus op vele fronten. Op door de herdenkingsbijeenkomst afgelopen week werd ze geroemd om haar leiderschap en haar integriteit. Ze gold als beschermer van de Amerikaanse waarden, maar ze was ook een kunstenaar en een echte oma voor haar kleinkinderen. President Biden zei over haar: ze was altijd hard, bereidwillig, rechtvaardig en toonde mededogen. Ze was bijzonder en een echte vriend. I just want you to know, ladies and gentlemen, that I will do everything in my power to be the kind and type of United States Senator, not only that I have been, but hopefully having learned from the years, gained the experience, able to provide the leadership as the lead Democrat on the Judiciary Committee, first woman. Ze wilde een aardige senator zijn die met haar ervaring het leiderschap zou tonen die bij de functie hoort. Dianne werd op haar 45ste de burgemeester van San Francisco. Dat gebeurde als gevolg van een politiek drama. De toenmalige burgemeester en supervisor van San Francisco werden vermoord. Dianne vond als eerste het lichaam van haar collega Harvey Milk. The door to the office opened and he came in. I heard the door slam. I heard the shots. I smelled the cordite. He whisked by. I walked down the line of supervisors' offices and found Harvey Milk, put my finger in a bullet hole trying to get a pulse. It was the first person I'd ever seen shot to death. And that began a saga. In 1978 wordt Feinstein de eerste vrouwelijke burgemeester van San Francisco. En 4 jaar later wordt ze als eerste vrouw uit Californië in de Senaat gestemd. Ze wordt lid van de Democratische Partij. Haar missie? De wapenwetgeving aanpakken. In 1994 lukt het haar om semi-automatische wapens te verbieden. De oppositie was het hier niet mee eens. En 10 jaar later wordt deze wet weer teruggedraaid door de Republikeinen. I became mayor as a product of assassination. I'm aware of that. I found my assassinated colleague and put a finger through a bullet hole. Senator, I know something about what firearms can do. Ondanks de oneenigheid over de wapenwetgeving maakte Diane vrienden aan de andere kant van het politieke spectrum. Hierdoor kreeg ze toch vaak wetvoorstellen door de Senaat geloodst met steun van de Republikeinen. Ze volgt niet alleen voor het aanpassen van de wapenwetgeving, maar ook voor het milieu, vrouwen en homorechten. Diane groeide op in een stad met een grote en invloedrijke homo-community. En het was voor haar daarom ook extra belangrijk om zich hier hard voor te maken. Ze streed voor het legaliseren van het homohuwelijk en dat was vooruitstrevend voor die tijd. I rise today to speak about the Respect for Marriage Act. I was proud to introduce this bill earlier this summer with Senators Baldwin, Collins, and Portman. And I'm greatly encouraged by yesterday's bipartisan vote of 62-37 to advance the bill and continue moving this important legislation forward. The Respect for Marriage Act would guarantee legal protections for millions of marriages in the United States by repealing the Discriminatory Defense of Marriage Act and ensuring that marriages entered into legally are given full faith and credit by every state and the federal government. Simply put, Americans should be free to marry the person they love, regardless of sexual orientation or race, without fear of discrimination or fear that their marriages will be invalidated. Feinstein was niet op haar mondje gevallen. Ze ontdekte dat de CIA het publiek misleidde en extreme marteltechnieken toepaste tijdens hun ondervragingen. Ze pleitte voor meer transparantie en initieerde een wet die marteling verbiedt. Het was riskant om dit publiek te maken, want hiermee maakte ze haar eigen partij kwetsbaar en toch deed ze het. There may never be the right time to release this report. The instability we see today will not be resolved in months or years. But this report is too important to shelve indefinitely. In Feinsteins laatste jaren werd er steeds meer gediscussieerd over haar leeftijd. Het ging zichtbaar slechter met haar fysieke en mentale gezondheid. Maar zelf bleef ze volhouden dat ze fit genoeg was om te blijven. Hier werd ze om bekritiseerd, want het zorgde ervoor dat er geen plek vrijkwam voor de volgende jongere generatie. Uiteindelijk kondigde ze dit jaar toch haar pensioen aan. Ze zou zich bij de verkiezingen van 2024 niet meer verkiesbaar stellen. Als een laatste bericht van Diane voor de volgende vrouw die haar wil opvolgen. The first time out, something must be wrong with her. She must have a bad marriage. Why is she doing this? People said that to you? Oh yeah. Being a woman in our society, even today, is difficult. You know it in the press area. I know it in the political area. Run, but prepare yourself. And so many times, talented young women go for the top first. You can't do that. Start young. Earn your spurs. You don't drop out. You take defeat after defeat after defeat, but you keep going. And I really believe that. Diane Feinstein overleed afgelopen week op 90-jarige leeftijd. Wat blijft? Vannacht is het precies 45 jaar geleden dat Jacques Brel is overleden. Zanger, componist en tekstschrijver Jacques Brel is in 1929 in Brussel geboren. Zijn werk is van grote invloed op andere Belgische en Franse artiesten, maar ook op internationale popsterren als David Bowie, Mark Almond en Gavin Friday. Sommige chansons van Brel zijn bekender in hun vertalingen. Liefde van Later, bijvoorbeeld, van Herman van Veen, is een vertaling van Jacques Brel's La chanson du vieux amant, wat het lied van oude geliefde betekent. Dit werd vertaald door Lennart Nijg als Liefde van Later. Jacques Brel overlijdt op 9 oktober 1978 aan de gevolgen van longkanker. En als eerbetoon aan Brel en aan iedereen die nog wakker is, de nutteloze van de nacht. Ze ontwaken om 4 uur. Ze ontbijten met een klein tierbier. Ze gaan uit omdat er thuis niets wacht. De nuttelozen van de nacht. Zij gedraagt zich arrogant omdat ze mooie borsten heeft. Hij is zeker een charmant omdat papa een centen geeft. Hun onmacht is hun hoogste macht. De nuttelozen van de nacht. Kom hier. Nee, blijf. Kom, dans met mij. Laat ons dansen, lijf aan lijf. Ze braken zonder ziek te zijn. Ze braken nacht en zonder pijn. Ze nemen zich bedroefd in nacht. De nuttelozen van de nacht. Ze bespreken zonder end de poëzie die geen van hen kent. De romans die geen van hen schreef. De vrouw die bij geen van hen bleef. De grap waarom geen van hen lacht. De nuttelozen van de nacht. Kom, dans met mij. Vriendin, kom hier. Nee, blijf. Kom, dans met mij. Laat ons dansen, lijf aan lijf. Zijn ze zo berooid? Ah, het was, zo zacht. Ze was, ach, dat begrijpt u nooit. De nuttelozen van de nacht. Ze nemen nog een laatste glas, vertellen nog een laatste grap en dan het allerlaatste glas. De laatste dans, de laatste stap. Het laatste verdriet, de laatste klacht. De nuttelozen van de nacht. Kom huilen met mij. Vriendin, kom hier. Vooruit, kom hier. Nee, blijf. Kom huilen met mij. Laat ons huilen, lijf aan lijf. De nuttelozen van de nacht. Jacques Brel was dat met De Nutteloze van de Nacht. Wat blijft? Bescheiden noemde ze zichzelf boodschappenmeisje van het verzet. Maar in feite was ze een bevlogen strijdster voor gerechtigheid en menselijkheid. Met haar stalen zenuwen en onschuldige meisjesgezicht smokkelde Joke Vollmer tijdens de oorlog ruim 300 mensen de grens over, onder wie 120 geallieerde piloten. In april 1944, 20 jaar oud, werd ze gearresteerd en ter dood veroordeeld, waarna ze naar 8 gevangenissen in Nederland en Duitsland werd gesleept. Tot een executie is het nooit gekomen. De geallieerden rukten op en de benodigde procespapieren ontbraken. Tot op hoge leeftijd bleef Joke Vollmer een vrije geest met een groot hart. Fleur Jurgens die volgt haar spoor terug met oud-directeur van het Fries Verzetsmuseum Gerk Koopmans, haar 99-jarige studiegenote Anneke Halbersma en kleinzoon Jim de Groot. Dat zei ze vaker. Je kon best heel boos zijn, maar doe er dan wat aan. Zet die boosheid om in iets nuttigs. En ik denk dat ze dat vooral heel erg gedaan heeft. Haar bijzondere verhaal begint met boosheid. Boosheid over het groeiende onrecht dat onschuldige mensen wordt aangedaan. Joke Vollmer is een 18-jarige scholier aan het Christelijk Lyceum Zeist. Als haar Joodse hartsvriendin, Rosette Banet, in het najaar van 1941 zomaar van school verdwijnt. Hun wiskundeleraar vraagt Joke om huiswerk te brengen naar het geheime adres waar haar vriendin met het hele gezin zit ondergedoken. Dat doet Joke. Natuurlijk. Dan raakt Rosette tenminste niet zo achter. Nou, dat ging een hele poos goed. En op een gegeven moment was dat huis ook gordijnen dicht, deuren dicht, achterdeur dicht. Helemaal niks te bekennen. Ik meteen naar die leraar toe. Ja, zei hij, ik hoop dat ze dus zijn weggekomen, want dat probeerden natuurlijk de mensen die daar de fut voor hadden. En ik heb ook pas na de oorlog gehoord dat ze op het station van Groningen, dat ze gepakt zijn. Ze zijn meteen naar Duitsland vervoerd. En in de boeken van Auschwitz, daar staat ook met de datum 3 dagen later na de arrestatie dat ze dus al vergast waren. Dat hoor je dan na de oorlog. Maar tijdens de oorlog had ik eigenlijk al het idee, hè? Nou, Rosette is tenminste weggekomen, hè? Maar Rosette was dus niet weggekomen. Het huiswerk brengen is de eerste verzetsdaad van Joke Vollmer. En zo rolt ze, zonder vooropgezet plan, het verzet in. Want dezelfde wiskundeleraar vraagt Joke of ze meer wil doen. En wat was je? Ja, ik was een boodschappenmeisje. Dat was zo. Ik had een mandje met een grote wekker, want een horloge had je in die tijd ook niet. En in het mandje daar zat dus altijd van alles. Voedselbonnen of legitimatiebewijzen. Of wat zwaars. En dan denk ik dat het munitie was. Dan rol je er eigenlijk in. Ja. En het worden dan eerst boodschappen en dan worden het pakjes en dan worden het mensen. En Joodse mensen en Engelandvaarders en alles wat naar de grens moest. Hè. Toen was ik 18, 19 en 20. Ja. Joke Vollmer bleef altijd bescheiden over haar heldendaden. Ze zou zich nog haar leven lang inzetten voor een veilige plek voor anderen. Overleven verplicht was haar devies. Maar wat heeft de oorlog met haarzelf gedaan? Hoe groot was haar veerkracht? Het is dus duidelijk op een gegeven moment dat ook bij haar de demonen de kop opstaken en goed functioneren in de weg stonden. Verzetskenner en Neerlandicus Gerk Koopmans woont in een huis vol boeken in Hartje, Leeuwarden, waar hij geboren en getogen is. Tussen 1986 en 2006 was Gerk directeur van Verzetsmuseum Friesland, in een periode dat veel verzetsmensen nog leefden. Zo ontmoette hij Joke voor het eerst, die er eind jaren 90 voorlichting kwam geven aan middelbare scholieren over de oorlog en het verzet. Gerk liet haar gastles destijds opnemen op video. Voor deze podcast heb ik dankbaar gebruik mogen maken van die oude opname. Het was wel een persoonlijkheid. Hè? Het was in de manier waarop ze sprak, waarop ze gekleed was, waarop ze zich bewoog. Het was wel een mevrouw. Hè? Het was geen grijs muisje dat aarzelend binnenkwam. Het was duidelijk iemand die van een zeker zelfbewustzijn. Ze rolde erin, dat vertelde ze zelf heel vaak. Is dat iets wat gebruikelijk was? Dat iemand vanaf 17-jarige leeftijd langzamerhand er steeds verder in terecht kwam, in die beweging? Het was een geleidelijk proces. In de meeste gevallen door een klein stapje. Wat Kampert zegt, verzet begint niet met grote daden en grote woorden, maar jezelf een vraag stellen en dan die vraag aan een ander stellen. Dat is toch wel de stap. Klein beginnen en vervolgens merk je, ja, ik ben nu alweer een stapje, ik ben alweer. En dan zit je op een gegeven moment volop in het verzet. En dan blijkt dat je iets kan, of bepaalde kwaliteiten beschikt. Ja. En wat waren de kwaliteiten van Joke, denk je? Ik denk toch dat ze een bepaalde koelbloedigheid had. Een onverstoorbaarheid. Dat ze zich goed in bedwang kon houden. Ik stel me wel zo voor dat het iemand was die rustig bleef. Goed observeerde als ze met zo'n piloot op stap was. En in de gaten hield en geen domme dingen deed. Niet zenuwachtig was. Ik zat een keer in de trein naar Maastricht en zo bij Roermond. Daar kwam er een conducteur in de wagen en toen waren er, ik had er toen een stuk of 5 bij me. En die zaten dan rustig ergens anders. En toen kwam er een conducteur dus en die zei tegen mij, ga maar door de goederenloods. Want je moest altijd je kaartje laten zien. Perronkaartjes moest je ook altijd laten zien. Goed, wij door de goederenloods eruit. En daar bij dat plein kan je omkijken naar de echte uitgang. En daar stonden inderdaad de Duitsers. Maar ik heb die conducteur nooit meer kunnen vinden. Dus het was een reuze geluk. Ik had hem best willen bedanken. Hoe was dat zogenaamde pilotenwerk eigenlijk georganiseerd bij Fiat Libertas? Die verzetsgroep van Joke. Het was puur een kwestie van een ketting die ontstond op basis van een paar personen. Die escape-lijn. Die werd op verschillende punten in Nederland ook wel onderbroken. Doordat niet iemand reisde helemaal vanuit Friesland mee naar België toe. Dus daar zaten allemaal etappes tussen. Dus dat was toch een soort estafette. Ja, maar niet met een groter brein erachter. Er was geen mannetje in de machinekamer zat te bedenken. Nee. Dus in feite natuurlijk allemaal op basis van vertrouwen en iemand kennen. Het was natuurlijk niet elke dag dat er 10 piloten de grens over moesten. Hè. Zoveel storten er hier niet neer die weer terug moesten. En dat zijn overzichtelijke aantallen geweest. Hè. Vliegtuigen die neerstorten, ja, een belangrijk deel van de bemanning is omgekomen. Een klein gedeelte wist uit het vliegtuig te komen en wist zich te redden. En werden dan door plaatselijke bewoners gevonden en geholpen. Of door de Duitsers natuurlijk. Die zijn natuurlijk ook genoeg gevangen genomen. Ook Joke werd uiteindelijk gevangen genomen door de Duitsers. Ze werd naar het Oranje Hotel in Scheveningen gebracht, waar ze 6 weken lang geïsoleerd in een cel werd opgesloten. Het gekke was dat ik heel moe was. En ik vond het wel lekker rustig, dus ik sliep. En ik had een paperclip bij me. Ik heb nog altijd een paperclip in mijn portemonnee trouwens. En met een paperclip kun je op de muren krassen. Je kan een kalender maken, je kan je naam, je kan een stukje van het Wilhelmus. Dus ik was heel gelukkig 6 weken met mijn paperclip. En toen ik dan na 6 weken weer verhoord werd, toen waren ze wat ongeduldig omdat ik de allerlaatste was. En toen zei ze, nou, je bent een ik was toen net 20. Je bent een ontzettend dom meisje. En je hebt het natuurlijk voor een vriendje gedaan. En geef nou maar toe dat je 5 piloten hebt geholpen. Ik dacht, nou, als dat alles is, wat zweet ik. Wat piloten betreft had ik er meer dan 100 weggebracht. En ook nog iets meer aan andere mensen. Op het vervoeren van piloten stond de doodstraf. Op Dolle Dinsdag in september 1944 werd Joke meegevoerd naar Duitsland om geëxecuteerd te worden. Maar wonder boven wonder overleefde ze. De Duitsers hadden namelijk niet de officiële papieren waarop het doodsvonnis werd bekrachtigd. Wij hadden geen papieren. En omdat we geen papieren hadden, hebben ze ons constant overgeplaatst. En geen één gevangenis wou ons houden omdat we geen papieren hadden. Ze sjouwden ons van hot naar her. Dus als de Amerikanen in het zuiden oprukten, werden we naar het oosten geplaatst. En als de Russen oprukten, werden we weer naar het noorden geplaatst. Hoe verklaar je dan dat in dit geval, dat die Duitsers daar zo'n belang aan hechten, aan die juiste papieren? Ja, de rechterlijke macht moest wel rechtspreken op basis van nieuwe voorschriften die de bezetter had aangedaan. Maar er werd wel degelijk, hadden we nog een functionerende rechtspraak hadden we nog. En dat gecombineerd met de Duitse hang naar formaliteiten, formulieren, stempels en controle en noem maar op. En in zoverre zit dan iemand in de gevangenis en daar hoort een stukje papier bij. Daar hoort een documentatie achter. Ik ken niet een vergelijkbaar verhaal. Dat iemand de hele tijd voor zijn doodvonnis uitreist. En soms was het een dag. Als het een dag sneller het bericht bij die gevangenis was geweest, was het afgelopen geweest. Mm-hmm. He, dat moet je voorstellen, dat het zo dicht achter je aan heeft gereisd. Dat. En zo is het natuurlijk tot 8 keer toe. Ja. Is zij achtervolgd door haar doodvonnis. Ja. Wat moet dat met je doen? Dat is toch onvoorstelbaar? Ja. Heb jij dat aan haar gevraagd? Nee. Ik ben nog 2 of 3 keer bij haar op Schiermonnikoog geweest. En dan was dat niet meer een moment om dit soort zaken aan haar door te vragen. Nee, ze vertelde toen. Ze was ook niet iemand die daar wat lucht aan wilde geven. Dat je merkte dat tranen haar nog weer in de ogen sprongen, of dat ze van slag was of weer helemaal terug was in dat moment of zo. Ze kon er vrij feitelijk over vertellen. We hadden het over van wat heeft het haar gedaan? Er is wel wat geweest. Het is dus duidelijk op een gegeven moment dat ook bij haar de demonen de kop opstaken en goed functioneren in de weg stonden. Joke kreeg op basis van geestelijke oorlogsschade een buitengewoon verzetspensioen van Stichting Friesland 1940-1945. Een club waar Gerk sinds 2010 voorzitter van is. Even de dingen die in dat rapport van haar staan, en dat vond ik zelf wel een hele belangrijke opmerking. Ze is dus verraden, iemand is doorgeslagen. En heel duidelijk zegt ze daarin dat ze dat haar nooit kwalijk zal nemen, degene die dat heeft gedaan. Ja. Dat is iets wat buitengewoon prominent in dat verslag staat. En dat vind ik wel getuigen van haar klasse. Je weet, nou ja, doordat iemand het niet heeft volgehouden, en dat begrijpt zij ook ten volle. Want het was natuurlijk verschrikkelijk hoe sommige verhoren werden uitgevoerd met martelingen en dreigingen. Je moeder of je dochter of weet ik veel wat ook te pakken. Verzoening was belangrijk voor Joke. In haar latere leven heeft ze zich sterk gemaakt voor het herdenken van Duitse soldaten die op Schiermonnikoog begraven lagen. Daarbij moest zelfs het Duitse volkslied klinken. Ik denk dat dat haar wel tekent. Dat ook wel blijkt uit het feit dat ze niet degene die haar naam heeft genoemd ernstige verwijten maakt of heel sterk veroordeelt. Het was natuurlijk wel een wijze dame. Hè? Het was geen bekrompen, narrow-minded denker. Dat speelt hier ook mee. Hè? Dat je duidelijk dat overstijgt in dat vijandschap. En dat je nu ook denkt, ja, daar is ook leed geleden. Daar zijn ook gewoon allemaal jongens die kregen ook maar een briefje in de bus en moesten zich een week later melden en werden naar ergens een plek gestuurd waar ze helemaal niet wilden zijn, waar ze niks van wisten en waar ze ook niet, zoals dat nu ook gebeurt, hè, met Russische soldaten die maar weer ergens moeten schieten. Dus in zoverre is altijd iedereen slachtoffer in een oorlog. En dat is in haar te prijzen natuurlijk, dat iemand die zoveel aan leed heeft ondervonden, daar bovenuit stijgt en terugkijkt, kan zeggen, ja, maar we hebben allemaal ons portie wel gehad. En we zijn allemaal mensen die verdienen om met aandacht bekeken te worden en met enige compassie en mededogen beoordeeld te worden. Ja. Op elk praatje wat ik heb gehouden, ik schrijf het op een bord of ik heb een groot plakkaat. Ja, dat het niet om systemen gaat, maar dat het om mensen gaat. Ja. Joke bezocht vanaf 1943 de Sociale Academie. In haar klas zat ook Anneke Vouwel. Na haar trouwen Anneke Halbertsma geheten. Die haar leven lang een goede vriendin zou blijven. Anneke heeft net haar 99ste verjaardag gevierd als ik haar spreek in de serre van haar appartement in Havelte. Het staat er vol met fotolijstjes van kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen. De jakkerende winden rond de serre klinken een beetje als geesten uit het verleden. Hoe hebben jullie elkaar ontmoet? Ja, dat was in de oorlog. Ja. In 1943, toen zijn wij in september naar de Sociale Academie in Amsterdam gegaan. Ja. En dat was nog allemaal open. En in wezen was het leven nog een beetje normaal in die oorlogstijd. Mm-hmm. En wij hadden nog kamers in Amsterdam. Ja. En zo heb ik Joke ontmoet. Wij zaten met ongeveer 30 vrouwen in dat jaar. En ja, ik kende er niemand. En zij ook niet. Joke, die zat altijd achter in de klas, zeg maar. Mm-hmm. En dat heeft ze haar hele leven volgehouden ook. Hè? Dat zij kon niet anders. Zij moest veiligheid achter zich hebben. Maar op een gegeven moment was Joke weg. Maar het gekke is, niemand vroeg het. Niemand vroeg waar ze verder was of wat ze deed of wanneer ze weer kwam. Niks. Iedereen begreep dat zij iets deed. En zo waren er ook wel anderen. Ik denk dat meer dan de helft van die 30 vrouwen in de ondergrondse zaten. Echt waar? Ja. Ja, zoveel. Vast wel, ja. Ja. Ja? Allemaal dat we bonnen wegbrachten, dat we nieuws overbrachten, ja. Dat we... Ja. En heeft u zelf daar ook in iets betekend? Ja. Ja, ik ben koerierster geweest. Aha, okay. Wel in het westen dus, want mm-hmm. Ik woonde in het westen. Ik hoorde tot de groep Oegstgeest. Mm-hmm. Daar waren met 14 vrouwen. Wat Joke gedaan mm-hmm. heeft voor werk, dat ja. is heel, heel knap. Want zij, die angsten die zij altijd moet hebben gehad als je reist met Amerikanen in een trein. En dan moeten ze de goede papieren hebben en laten zien. Want er was altijd controle. Hè? En altijd zo direct bij het ongeluk te zitten eigenlijk. Vreselijk. Ik heb het 3 keer gedaan, maar ik kon het helemaal niet. Ik heb mijn broer onder andere vervoerd. En doodsangst heb ik uitgestaan. Ja. Dat je moet maar rustig blijven kijken en net doen alsof je niks merkt. Maar oh, vreselijk. Ja. Ja. En dat heeft Joke wel 300 mensen gedaan. Ja. Ongelooflijk. Ook op een gegeven moment zei ze ook van, natuurlijk was ik bang. Maar als je daaraan toegeeft, dan denk je niet goed. Dus ben je niet bang. En dat is ook zo. Je moet er doorheen. Je moet er doorheen net doen alsof... Ja, en het doel hebben. Je moet willen. Je moet willen bereiken waarom je dit doet. Ja. Wisten jullie van elkaar? Nee, we wisten niets van elkaar. In de oorlog sprak je nergens over. Niets. In dat jaar dat wij in Amsterdam waren... Mm-hmm. Toen is Joke in april verscheen ze niet meer... En hebben jullie later verhalen uitgewisseld? Want wanneer zagen jullie elkaar weer terug? Wij hebben elkaar weer ontmoet in september 45. En hoe zag Joker er toen uit? Want toen had enorm veel honger geleden. Ontzettend veel honger. Ja. Maar ja, natuurlijk. Wij allemaal. Wij keken niet naar uiterlijk. Nee. Je had toch niks. Je had geen kleren, nauwelijks iets. Volde hartje. En wij zagen elkaar weer. En wij waren zo blij dat we elkaar zagen. Als je dan terugkomt, dan is het wel een hele andere wereld waar je komt. Hè? Ten eerste dachten we niet dat we terugkomen. In de tweede plaats had je toch ideeën van een betere wereld. Hè? Ja, en je hebt zoveel mensen, heb je dus dan. Merk je dat die gepakt zijn. Mijn vriendje was ook gefusilleerd. Die was er dus ook niet meer. Ja, en dan ga je weer. Ik heb toen mijn opleiding afgemaakt op de Sociale Academie in Amsterdam. Wij hebben meteen al in 1946 bij Hanneke in Grauw gezeten op een zomerhuisje. En daar hebben we het ontzettend fijn gehad met elkaar. Met z'n zessen waren wij. Ja. En Joke en ik, want dat weet ik niet, wij sliepen altijd samen in dezelfde ruimte. Ja. En dan merkte ik hoe onrustig Joke sliep. Ja. En altijd... Ja. Zo zat ze altijd, ja. Daarom, ze werd ook in de gevangenis werd ze ook konijn genoemd. Vanwege dat... En wij noemden er ook altijd konijn. Verder merkte je niet van haar onrust of zo. Nee. Maar haar karakter was denk ik ook zo dat ze niet naar voren trad. Nee. Zij was altijd bescheiden, ja. Maar ze hield alles heel goed in de gaten. Dat wel. En als wij dus aan het overleggen waren, wat zullen we gaan doen? Zullen we bijvoorbeeld daar in Friesland, zullen we gaan zeilen of zullen we gaan lopen of zullen we dit of dat? En dan opeens zegt Joke, laten we gaan zeilen, want het weer is nu nog heerlijk. Ik noem maar wat. Ja? Oh ja, nou, dan gingen we zeilen. En ja. Zij nam dan altijd net zo die beslissing en dan luisterden we naar haar. Ja. Dus ze was bescheiden, maar ook doortastend. Doortastend. Heel doortastend als het erop aankwam. Maar je merkte het eigenlijk niet. Nee. Heel grappig, ja. Ja. En uitbundig was ze ook nooit, eigenlijk nooit. Maar... En was dat iets wat veranderd was door die oorlog in haar? Of was ze eigenlijk altijd al zo? Was dat gewoon haar karakter? Ik denk dat het haar karakter was. Ja. Want zij heeft dus toch een vrij eenzame opvoeding gehad toen ze jong was. Toen was ze veel alleen in Indië. Wij zijn ook geweest toen Joke haar bronzen leeuw kreeg. Ja. Zijn wij er geweest dat koningin Wilhelmina haar die bronzen leeuw gaf. Met ons zessen waren we gevraagd, ja. Ja, de Willemsorde, dat wilde de generaal niet. Die zei, een meisje van 22 kan je geen Willemsorde geven. Waarop Joke zei, geef mij dan maar die bronzen leeuw. Ik ben de enige vrouw of de enige meisje dat de bronzen leeuw heeft. Joke trouwde in 1950 met oud-verzetsman en chirurg Ben de Groot. Haar bruidssluier had ze van Anneke geleend. In haar trouwjurk zat een strook witte zijde verwerkt van de parachute die ze had gekregen van een piloot die ze had gered. Maar voel je hoe lekker zacht die echte zijde is? En hier is dus één mens echt mee naar beneden gekomen. Hè? Je kan hem ook een beetje zo wapperen. Dan kun je voelen hoe die wind het meteen pakt. Hè? Maar zie je, hier is het stuk uit. Dat zat in mijn trouwjurk. Joke en ik zijn dus een maand na elkaar getrouwd. En wij zouden onze eerste baby krijgen eind januari. En toen, vlak voor kerst, meen ik, belde Ben mij op dat ze een zoon hadden gekregen. Oh, hun oudste zoon, die was dus 6 weken, geloof ik, te vroeg geboren. Ja. En het nare daarvan is, die is dus spastisch geboren. Hè? En toen hebben wij die zomer gevaren met elkaar. Mm-hmm. Wij hadden een boot en toen zijn ze mee geweest. En dat was toen vreselijk sneu, want die van ons die was juist heel vlug en snel. Die zat met 4 maanden en die deed van alles. En die arme Kees, die kon niks, die pakte je op en alles hing. Maar die heeft zich geweldig gered. Hij heeft ook gestudeerd aan de school in Deventer, de tropische landbouwschool. Ja. En dan de tweede. Ja. Nou, die is dus geruild. De tweede die is geboren op 3 februari 1953. Mm-hmm. En dat was tijdens de watersnoodramp van Zeeland. Mm-hmm. En toen waren de zusters, de verpleegsters in het ziekenhuis, die waren toen hun hoofd kwijt. En Joke lag met 4 andere vrouwen op de afdeling in het ziekenhuis na die geboorte. En toen waren die zusjes, die waren de boel kwijt en die hebben toen die baby's verruild. Op een gegeven moment zei Joke, hé, ik voed een meisje. Nou, daar hebben ze allemaal om gelachen. Nergens aan gedacht. En toen zijn ze geruild en toen is er heeft zij een andere zoon meegekregen. En zij had gelegen naast de dochter van Leonard Huizinga. En Leonard Huizinga was een bekende schrijver toen. Iedereen kende Leonard Huizinga. Maar die Willem, die was toen 3 jaar. Toen kreeg Joke bezoek. En toen zei iemand, goh, dit jong lijkt sprekend op Leonard Huizinga. Maar Joke vond het ook vreemd, want er zat een beetje Indisch bloed in. En Joke is toen nagegaan en Ben ook of ze Indisch bloed hadden. Dat hadden ze niet. Nee. En nou, ze lieten het zo. En toen waren ze 4 jaar, geloof ik, de jongens. En weer zei iemand sprekend Leonard Huizinga. En toen zeiden ze, wij willen niks anders. Wij zijn dol op deze jongen. Maar Joke die zegt ook, ik wil weten of dit mijn zoon is of niet. En die zijn het toen uit gaan zoeken en de andere familie. En die familie wilde niet ruilen eigenlijk. En toen hebben ze een commissie benoemd van 8 advocaten... en kinderbescherming mensen met z'n 8. En die zijn gaan bepalen wat er moest gebeuren. En toen zijn die 2 families, zeiden ze, die moeten 1 jaar lang bij elkaar gaan logeren. Ja. 4 kinderen. Iedere week. Met de weekend. Om die kinderen te laten wennen aan de gezinnen. En toen na 1 jaar, toen werd gezegd, Paul, jij bent Willem. En Willem, jij bent Paul. Wat een tragisch verhaal. Tragisch, hè? En hoe ging Joke daarmee om? Want ze moest dus echt afstand nemen van het kind dat ze had opgevoed. Ja, vreselijk. Maar zij toonde niet zoveel haar emoties. En hoe is het met die kinderen afgelopen? Nou, of niet afgelopen, hoe is dat verder gegaan? De Paul, de echte Paul, die heeft het goed gered eigenlijk. Maar die was 24 of 25. Toen was hij getrouwd. En 1 week daarna krijgt hij een ongeluk en is dood. En Willem, die heeft het psychisch moeilijk gehad in zijn puberteit. Maar die heeft het ook verder wel goed gered, geloof ik. Wat Joke mee heeft gemaakt in haar leven, dat heeft niemand. Want ik las ook ergens dat ze een kind ook nog heeft gekregen die doodgeboren was. Ja, dat heb ik nooit geweten. En dat heb ik wel eens aan de anderen ook gevraagd. Niemand van ons heeft dat ooit geweten. Joke was wel een figuur die erg op zichzelf was. En is er nog, heeft die oorlog iets met Joke gedaan? Wat later bijvoorbeeld eruit gekomen is? Is hij op een bepaalde manier toch beschadigd geraakt? Of? Nou, ik weet van Joke dat zij toen is gaan voor de klas is gaan praten. En ze zei, en dat heeft mij gered. Toen is ze, want wij spraken nergens over. En niemand deed dat, hoor. Niemand. Dat was voorbij. Je had een nieuw leven. Dat was achter je. Daar hoefde je niet meer over te praten. Dat wilde je vergeten. Maar ergens zat het natuurlijk toch in je. En dat was bij Joke. Die nam dat zeker ook mee. En die dapperheid van haar, is dat iets wat in haar latere leven ook nog belangrijk is geweest? Zij ging dus haar koers. En die heeft ze altijd vastgehouden, haar weg. Ja. En hoe vertaalde zich dat? Zij heeft toen ze gescheiden was, toen moest zij dus werken. En toen wilde ze eigenlijk weg uit die drukte en herrie. Ze wilde apart gaan wonen. Ze wilde alleen zijn. Ze wilde een nieuw leven eigenlijk beginnen. En daarom is ze toen naar Schiermonnikoog gegaan. En dan denk je toch aan wat er in de oorlog, wat was belangrijker? Dat je een ander hielp, hè? Dat je naaste. Je naaste was belangrijk. De ander is belangrijk. Ze was erg bewogen met andere mensen. En dat vond ze heerlijk. Dat heeft ze veel gedaan. Want zij is natuurlijk, ze heeft ook veel voor die pleegzorg pleeggezinnencentrale gedaan. Op haar rouwkaart stonden 4 pleegkinderen. Dus die moet ze toch langer gehad hebben. Ja. Maar ik heb ze nooit ontmoet. Nee. Weet daar niets van. Nee. Maar dat is toch ook een mooi, hè? Dat ze dat toch ook nog even erbij gedaan heeft. Ja, ja. Ja, want zij zat dus in die wereld, zeg maar. En dan zag ze dat die kinderen daar niet goed waren. En dan zei ze, kom maar even bij mij of zo, ja. Dat is toch ook mooi, hè? Ja. Zo ruimhartig. Ja, heel ruimhartig. Klaarstaan voor anderen, ja. Wat blijft van Joke Volmer voor u en voor de wereld? Ik hoop dat voor de wereld blijft haar karakter. Dat ze staat voor wat ze moet doen. En de manier waarop en haar bescheidenheid en haar integriteit, haar drang om andere mensen te helpen, om open te staan voor andere mensen. Ik hoop dat zo'n karakter doorgegeven kan worden en een voorbeeld toch kan zijn voor anderen. Dat zou ik willen. En ik ben dankbaar dat ik zo lang met Joke bevriend heb mogen zijn. Ja, dat geeft mij toch ook een heerlijk gevoel voor mijn hele, door mijn hele leven. Ja. Ja, de rijkdom die wij gehad hebben als vriendinnen met elkaar, dat is toch ook heel belangrijk. Ja. Ik spreek ook haar kleinzoon Jim de Groot in Arnhem. Een van de 7 kleinkinderen van Joke. Hij is 35 en heeft een baan in de horeca. Kijk, het is gewoon dat. Voor mij is het gewoon mijn oma. Mm-hmm. En het is gewoon je oma. En mijn oma was al heel lief en had veel aandacht voor ons. En we waren altijd welkom en we kwamen er ook veel. En op Schiermonnikoog. Schiermonnikoog. In dat prachtige huis waar ze woonde. Ja, op de Reddingsweg. Ja. De meeste van ons hebben daar leren fietsen. En met vakanties gingen we daar vaak naartoe. En dan blijf je daar natuurlijk ook slapen. Mm-hmm. En het huis leek altijd wel rekbaar, want iedereen kon blijven slapen en iedereen mocht mee. Ze las altijd heel graag de NRC. En ze knipte alles uit wat dan op iemand van de kennissen of de kinderen of de partners van betrekking had. En als we dan langskwamen, dan had ze dan zo'n die knipsels voor ons klaar liggen. Van kijk, dit is interessant voor jou of voor jou. Ze miste niks, geen verjaardagen, geen afstuderen. Gewoon echt wel zo'n superoma die gewoon daar altijd gewoon is. Ze bakte heel graag taarten. Ja. Deze ook altijd. En dan mochten jullie dan helpen? Ja, daar mochten we ook mee helpen. Maar het was ook wel vaak dan. Dan gingen wij naar het strand. Of gingen wij naar de Berkenplas. Dat is een plas op Schier. Of ergens heen. En dan, als we dan terugkwamen, dan had zij taart en thee. En dan was dat weer zo'n familietraditie-moment. Mm-hmm. Dat je dan samen dat. Ja. Gewoon samen. Dan was je samen in de tuin. Of. En dan koffie, thee en taart. Ja. En was ze streng? Of waren er regels in huis waar je aan moest houden? Ik kan me niet herinneren dat ze met een opgeven vingertje of boos ons toesprak over iets dat nooit. Maar we wisten wel allemaal heel goed hoe zij iets graag had of wou hebben. We wisten allemaal dat. Ik wist, mijn oma kwam wel eens, als we uit eten gingen, dan wou mijn oma een tafeltje aan de zijkant, het liefst in de hoek, dat ze de boel kon overzien. Dus dat deed je. Dat organiseerde je zo. Ik denk dat ze dat nog altijd uit de oorlog zo erg op de hoede geweest. Dat stukje veiligheid of zo zoeken. Dat zal er nog wel altijd van dan in zitten. We hebben het heel lang gehad. Meer dan de meeste mensen. En dat is heel mooi. Maar op een gegeven moment, dan. Je went er ook aan dat iemand er altijd is. En dat voor ons was ze ook gewoon heel bijzonder. Gewoon als mens, als familiemens. En dan was de rest daar niet eens onderdeel van. En wanneer kwam je daarachter dat er een heel verhaal achter jouw oma zat? Ja, ze vertelde natuurlijk wel eens stukjes. Maar het is natuurlijk ook niet één verhaal. Het was zoveel. Bijvoorbeeld toen ik een keer mijn huidige vriend meenam naar haar. Toen vertelde ze weer allemaal nieuwe dingen die ik voor mijn gevoel nog nooit gehoord had. Dan vertelde ze dus inderdaad dat ze dus met een piloot in een trein zat. En dat het dan een keer bijna misging. Of dat ze toen in Amsterdam of Haarlem door een straat liep en door een fietsenmaker gewaarschuwd werd. Op de Keizersgracht moest ik ook een zwaar pakje afgeven. En toen liep ik zo naar de nummers te kijken. Toen zat daar een fietsenmaker in zo'n keldertje. Die was op de trap een band aan het plakken. En die zei, nou juf, als je op 371 moet zijn, zou ik maar doorlopen. Meer zei hij niet. En dat was inderdaad het nummer waar ik moest zijn. Maar ik zei, nee, ik moet 402 hebben, hè. Maar achteraf bleek dat de mensen daar op dat adres al gearresteerd waren en dat daar ook de Duitsers binnen zaten te wachten wie daar naar binnen kwam wandelen en wat hij bij zich had en zo. Hè. Voor die man misschien een hele kleine opmerking, maar dat heeft op dat moment wel weer haar leven gered. Toen de kleinkinderen ouder werden, nam oma ze mee naar oorlogsherdenkingen en reunies. Vaak in het buitenland. Daar was ze een oorlogsheld. Ja, ze nam ons allemaal mee. Mensen probeerden het altijd ook goed te verdelen. Dat ze de verschillende kleinkinderen en kinderen een keer meenam naar verschillende dingen die ze dan bezocht. Ik heb mijn broertje een keer mee geweest naar Albuquerque, New Mexico. Dat was een bijeenkomst van piloten die ze had gered. En redders uit Europa die in het verzet hadden gezeten. Dat was heel bijzonder. Die waren getraind, die waren Amerikaanse piloten, die gingen vechten in Europa. Mm-hmm. Maar ze zei, ja, dit waren burgers die zo moedig waren om ons te redden, om ons te helpen. Er was bij haar afscheid op Schier nu, was ook nog één man gekomen uit Amerika. En die vertelde ook heel mooi. Hij zei voordat hij naar Nederland reisde, hij zei, ik keek even om me heen en ik zag mijn kinderen en hun kinderen. En mezelf. Hij zei, ja, als jouw oma er niet was geweest, dan waren wij er allemaal niet geweest. En dat was er één van meer dan 300 van dat soort verhalen. Heeft zij het ooit gehad over haar drijfveren om dat te doen? Ik denk dat ze gewoon heel veel moed had en heel veel ook drive om het goede te doen. Ja, maar dat was natuurlijk in die tijd van oorlogen helemaal niet zo duidelijk, hè? Wat het goede doen precies was. Ik denk als al natuurlijk in het begin een van je vriendinnetjes moet gaan onderduiken, mm-hmm, dat wel een stuk duidelijker maakt wat het goede zal zijn. Ik was eigenlijk goed kwaad, hè? Want je denkt, verdikke me, wat gebeurt er nou allemaal, hè? Dat was echt voor mij de reden. Dus niks, geen vaderlandsliefde of wat dan ook. In het begin was ik kwaad. En je kan natuurlijk niet kwaad blijven. Ja, dat zei ze vaker. Je kon best heel boos zijn, maar doe er dan wat aan. Zet die boosheid om in iets nuttigs. En ik denk dat ze dat vooral heel erg gedaan heeft. Wat vertelde ze daarover? Over haar jeugd in Indië? Dat heeft haar misschien wel op een bepaalde manier gevormd. Dat denk ik wel. Ja. Ik denk dat ze als jong meisje al daarmee toch in aanraking kwam met mensen van verschillende culturen en afkomst, mm-hmm, en geloof. En dat ze daar toch ook altijd wel heel erg de mens zag. En dat later, ook toen ze in Nederland kwam, dat haar gevoel voor onrecht zo aangewakkerd werd. Toen ze zag dat haar klasgenootje moest onderduiken omdat ze toevallig Joods was. Werd zij ook met ontzag bekeken op die buitenlandse bijeenkomsten? Er is mij wel vaker verteld door mensen, weet je wel hoe bijzonder jouw oma is? Ja. Ja. En mijn oma was ook niet zo'n, was ook een hele bescheiden vrouw, was ze. Ze ging zelf ook niet op de voorgrond staan om te vertellen wat ze allemaal wel niet gedaan had. Ze was eerder bescheiden en minder op de voorgrond. Dat zie je daar ook. Het moet niet ontsieren omdat het dan niet verteld wordt of dat niemand het weet. Ja. Hoe zei dat nou? Overleven verplicht. Ze voelde zich toch wel dat ze het ook wel haar taak was om dit door te vertellen voor al die mensen die dat niet meer kunnen doen. die hetzelfde hebben gedaan, maar er niet meer zijn. Door wat voor reden dan ook. Dat vind ik nog wel het meest verbazingwekkende van haar verhalen. Mm-hmm. Het voortdurende... Ja, die dood die de hele tijd op haar hielen zat gewoon. Ja, de papieren die er altijd maar achteraan reisden. Kijk, nu achteraf weten wij dat dat dus daar achteraan reisde en nooit op tijd aankwam. Maar dat heeft zij natuurlijk in die periode nooit geweten. Zij had toen altijd elke dag verwacht dat vandaag de brief aan zou kunnen komen. Dat het klaar was. En zij vertelde wel eens dat zij toen altijd haar het beste van probeerde te maken met haar medegevangenen. Dat er veel gezongen werd. Allerlei liedjes. Er waren natuurlijk ook allerlei gevangenen uit. Belgen, Fransen, Nederlanders. We hadden geen potlood en papier. Maar wat ik wel had, was een zakdoek van mijn vader. En we hadden een naald gesmokkeld. En die zat dan hier onder het eelt. Hè? Dat is net als een blaar. Want we mochten natuurlijk geen naald hebben. En met draadjes die we overal uittrokken. En soms vonden we een rode draad in het prikkeldraad. Dat was ontzettend. Dan kon je weer ruilen voor een ander kleurtje of een stukje brood zelfs. Maar met die naald en die draad heb ik hier dus al die kampen en gevangenissen opgezet. Van wanneer tot wanneer en wat we daar deden. En de wandluizen en de goederenwagens en de hele mikmak. En zo had je toch een idee van ja, wanneer zijn we waar geweest. Wat is de laatste keer geweest dat je haar hebt gezien? Ik denk november. Een maand later overleed ze. Ze was gevallen. En haar gezondheid ging echt achteruit. En er was eigenlijk van sprake van dat ze naar de vaste wal moest. Want op Schiemelijk Oog is geen bejaardenhuis of 24-uur zorg die ze nodig had. En toen heeft mijn moeder besloten dat ze even naar Schiemelijk Oog zou gaan om haar te verzorgen, te helpen, om toch daar te kunnen blijven. En uiteindelijk is mijn moeder daar bijna een half jaar gebleven om haar, toch wel elke dag voor haar te zorgen en daar te zijn. Bijna 80 jaar na haar doodsvonnis heeft de dood haar alsnog te pakken genomen. Ze stierf in haar huis aan de Reddingsweg op Schier, waar ze bijna 50 jaar gewoond heeft. Toen is ze daar overleden. En dat was ook wel haar laatste wens. Ja, om daar te sterven. Ja. Op haar geliefde eiland. Ja. Dat betekende veel voor haar. Ja. Op het eiland heeft zij voor mij weer een stukje rust en veiligheid en gevonden. Wat blijft van Joke voor jou? Voor mij blijft vooral heel erg een herinnering van mijn oma en een hele fijne, lieve, moedige vrouw. Misschien is ook wel een voorbeeld voor veel mensen. En is ze voor jou ook een voorbeeld? Ja. Ze had altijd zoveel aandacht voor ons allemaal en voor de mensen om haar heen. En als je iedereen zo ziet, zeg maar, dat is heel fijn. Ik denk dat wij allemaal graag zo erg gezien willen worden door iemand of door de mensen om je heen. En dan hoop je toch dat je er zelf dat misschien wel net zo goed kan doen in je leven. Dat je andere mensen zo kan zien en kan laten weten dat je ze ziet. Dat is denk ik wel. Daar is een heel mooi voorbeeld in. Dat was het. Nou, ik hoop dat jullie er een gek verhaal vonden. Maar je vertelt het ook, hè, voor diegenen die er niet meer zijn en... En dan ben ik toch wel blij dat ik nog leef, hoor. Dat is een feit. Dit was de podcastaflevering van Wat blijft die Fleur Jurgens maakte over Joke Volmer. Deze en andere afleveringen zijn te vinden in je favoriete podcast-app. En iedere twee weken zetten we daar een nieuwe podcast in. Dit was Wat blijft. Volgende week Stine Jensen. En zij komt praten over de Franse geschiedenisleraar Samuel Paty. Hij werd op 16 oktober 2020 onthoofd op straat omdat hij tijdens een les over vrijheid van meningsuiting spotprenten van de profeet Mohammed had getoond in de klas. Dat volgende week. En dan is ook Lara Billy Rensen er weer. Hierna om 14:00 Benji met Boas Krachtwijk. Dat is een ultrarunner en hij heeft 2500 kilometer gelopen in 50 dagen naar Kiev, Oekraïne. Voor nu een hele fijne nacht. NPO Radio 1. 14:00 Michel Koen.